بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العبادي البدري حفظه الله تعالى ورعاه في رسالته كيف يؤدي الموظف الأمانة، vipi atatekeleza mwajiriwa mtumishi amana yake. Hifdhu alwaqti almukhassas lil'amali li salih al'amal, miongoni mwa namna ya kumfanya mfanyakazi kutekeleza amana ya kile alichoajiriwa alichotumishwa nacho, kuhifadhi wakati uliowekwa kwa ajili ya kazi, li salih al'amal, kwa ajili ya maslahi ya ile kazi. Wakati alopangiwa ule, ulohusishwa, ulotengwa kwa ajili ya kufanya kazi au tumie kwa maslahi ya kazi. Anasema shekhe, yajibu ala kulli muwadhafin wa amilin, ni wajibu kwa kila mfanya kazi wa amilin na yule mwenye kutenda, an yushghila alwaqta almukhassas lil'amali fi al'amal, au shughulishe wakati ulotengwa kwa ajili ya kazi katika kazi ambayo amehusishwa nayo, au khusisa lihadha alwaqti, wakati huo mehusishwa na amali hiyo, lihadha alamal. Fala yashtaghilu fihi fi umurin ukhra, asishughulike katika wakati huo kwa mambo mengine, ghairu alamali alladhi yajibu adauhu fihi, kinyume na ile kazi ambayo inawajibika kuitekeleza katika wakati huo. Na huu ndo mtihani mkubwa kwa wafanyakazi wengi. Anayefika mapema kazini atawahi kuondoka kabla ya wakati uliopangwa. Anayeondoka kwenye wakati kafika nje ya wakati uliopangwa. Hii ni nukta ya mwanzo. Kadhalika unaweza kumkuta mfanyakazi muajiriwa, zipo kazi za kufanya ndani, lakini wako wanapiga soga, wanazungumza mambo ya siasa na mipira, na huko kuna watu wanahitaji huduma zao, kuna wengine yupo katika kompyuta yake anacheza gemu, mfanyakazi unamkuta akashughulika, kumbe yuko na gemu pale. Kuna mwingine anatizama mambo yasiyohusika na kazi, na anatumia rasilimali ya nchi, rasilimali ya taasisi, ya mtu binafsi katika kuyafanya hayo. Au kuna mwingine atatumia ule wakati kwenda katika shughuli zake binafsi zisizohusika na ile kazi. Yote haya ni makosa na katika mambo ya dhambi. Inawezekana wewe huibi katika kazi, inawezekana mfanya kazi mzuri, lakini mbele ya Allah una dhambi kwa hayo unayoyafanya. Anasema fala yashtaghilu fihi fi umurin ukhra ghaira al'amal alladhi yajibu adauhu fihi, kwa hiyo asishughulikie ndani yake mambo mengine kinyume na ile kazi ambayo inawajibika kutekelezwa katika muda huo. Wala yushghidu alwaqta ay shay'an minhu fi maslahatihi alkhassa, wala siushughulishe wakati, kwa maana siutumie ule wakati au chochote katika huo wakati katika maslahi yake maalumu, wala fi maslahati ghairihi, wala katika maslaha ya mtu mwingine, idha kanat la alaqata laha bil amal, itapokuwa hilo jambo la kumshughulisha halina mafungamano na nini? Bil'amal, na kazi. Limadha? Lianna wakta al'amal leysa milka lilmuwadhaf wal'amil, kwa sababu wakati wa kazi sio milki ya yule mwajiriwa na mfanya kazi, bal li salih al'amal alladhi ukhidha al'ajru fi muqabalatihi, bal ni kwa maslahi ya ile kazi ambayo huchukuliwa ujira kwa mkabala wa kazi hiyo. Wakad wa'adha al-shaykhu al-mu'ammar ابن علي البغدادي المتوفى سنة 507 هجرية نظام الملك الوزير موعظة بليغا مفيدة. الشيخ المعمر أمالي فيشوا كتك مواقع 507 كتك البغدادي ألمب موعظة مفلمه الوزير ملك الوزير موعظة أبين مكالي منو يفيدة mima kala fi awaliha, katika yale aliyosema mwanzoni mwake, maalumun ya sadra alislam anna ahad arraiya min alayan mukhayyaruna fi alqasid walwafid, ni jambo lenye kufahamika enyi katika wale mwanzo wa Uislamu ya kwamba mmoja mmoja katika raia na watu maalum au watu watukufu wanakhiarishwa kwa yule ambaye ni mgeni na yule ambaye ni kuja, insha'u wasalu wa insha'u fasalu, ikiwa watataka wao wataunganisha, ikiwa watataka watatenganisha, hakuna ulazima katika moja ya hayo mawili. Wa amma man tawashaha biwilayatin falaysa mukhayyaran, ama yule ambaye alijitokeza akataka kusimamia uongozi, huyu si mwenye kukhiarishwa, fil qasid wal fafid wal wafid, lianna man huwa ala al khaliqa amirun fahuwa fil haqiqati ajirun, kwa sababu yule ambaye atakayekuwa kwa binadamu, yule ambaye atakayekuwa kwa wanadamu ni kiongozi, huyu kiuhakika ni mwajiriwa. Wewe uliopewa nafasi, ima waziri au bunge au rais au katibu au kurugenzi au sehemu yoyote, ukapewa uongozi jengo hili, nchi hii, wizara hii, nafasi hii au ofisi hii au taasisi hii, ukapewa, kiuhakika wewe ni mwajiriwa, sio kiongozi. Kadibaa zamanahu, mtu huyu tayari kishauza wakati wake, wa akhadha thamanahu, na kishachukua thamani yake, falam yabqa lahu min naharihi ma yatasarrafu fihi ala ikhtiyari, kwa hiyo hapa jabakia katika mchana wake ambao anaweza kuutumia mwenyewe kwa uteuzi wake. Wewe tayari umeajiriwa, wakati wako ni milki ya ile kazi. Wala lahu ayasila ayusalli naflan wala yadkhulu mu'takifan, wala hana fursa tu ya kusali sunna wakati wote wala kuingia katika itikafu, lianna dhalika fadhlun wa hadha fardhun lazim, kwa sababu hilo la kusali sunna ni fardhi, lakini hili alolibeba, alojibebesha jukumu juu yake akachukua ujira, hili ni jambo la fardhi tena la lazima. Na katika yale ambayo alikuwa akimwaizi anamwambia, fa'mur qabraka kama amarta qasaraka, kwa hiyo liimarishe kaburi lako, litengeze kaburi lako kama ulivyoimarisha nyumba yako, dhailu طبقات الحنابلة لابن رجب كما الفتاجة كتك ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. وكما أن الإنسان يرغب في أخذ أجرته في أخذ أجره كاملا ولا يحب أن يبخس منه شيء. أنا سيمنا كما بلي أنبافيو يرغب منادام ونبيندا كتك كليك تكوى أجراواك أجراه في أخذ أجريه كاملا katika kule kuchukua ujira wake kiukamilifu. Mtu anapenda hivyo, ukifika wakati wa mshahara alipwe mshahara wake kiukamilifu, vile vile huwa hapendi papunguzwe katika huo mshahara wake chochote. Falihi alla yabkhasa shay'an min waqti al'amal, kwa hiyo ni wajibu wake pia asipunguze chochote katika ule wakati wa kutenda kazi. Yasrufuhu fi ghairi salih al'amal, akawa anautoa wakati huo katika mambo ambayo yasiokuwa ya maslahi na kazi. Wa qad dhamma Allahu al-mutaffifina fi al-makayil wal-mawazin alladhina yastawfuna huquqahum wa yabkhasuna huquq ghairihim, na Allah amewataja vibaya wale wenye kupunguza katika vipimo na mizani, ambao wao wanapopima kwa watu, wanapopimiwa huchukua haki zao zote, lakini wanapopimia watu haki zao huwapunja. Allah akasema, wailul lilmutaffifin, ole wao wenye kupunja, alladhina idha ktalu ala nnas yastawfun, wanapopimiwa na watu wao huwa wanataka wapewe haki zao kiukamilifu. Wa idha kaluhum au wazanuhum yuksirun, lakini wanapofanya kupima kwao au kwa kaili au mizani wao wanapunguza. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivi hawajui kwamba wao ni wenye kufufuliwa, li yawmin adhim, siku nzito, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama kwa Mola wa ulimwengu. Kwa hiyo ndugu yangu mfanya kazi, mshahara unachukua hiyo ni amana juu ya ile kazi ambayo umepangiwa muda wake. Fika kazini mapema, ondoka katika wakati, tumia muda wa kazini katika lile ambalo liko pale. Labda una shughuli unaisubiri, kwa kutumia katika kusoma Qur'an, kusikiliza mawaidha, lakini shughuli zako ukazifanya, au labda hukuwekewa wewe muda unatakiwa umalize tu kazi hii ndani ya wiki au kamaliza ndani ya siku mbili hiyo, lakini muda ule unaotumia katika masalihul amal kama alivyotaja Sheikh حفظه الله تعالى ورعاه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.